Zagrożonej. Dziś z właścicielami gospodarstw z tego terenu spotkał się zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Naszym zdaniem wszystkie gospodarstwa, które raczej produkują na własny użytek, powinny zakończyć w tej chwili chów tych świń. A to oznacza, że wszystkie świnie trzeba będzie zabić i zutylizować. Pierwsze wykryte w Polsce ognisko choroby spowodowało duże straty. Wiesław Różański z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego przypomina, że od tego czasu polscy rolnicy nie mogą eksportować wieprzowiny na wschód. Embargo na Rosję i od razu embargo na Unię Celną. Na chorobę wciąż nie ma szczepionki. Nie jest ona jednak groźna dla ludzi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kraków ma problem monopolowy. Po skargach mieszkańców na zbyt liczne i głośne sąsiedztwo całodobowych sklepów z alkoholem, Urząd Miasta postanowił problem rozwiązać. Ruszają właśnie konsultacje społeczne dotyczące zmniejszenia liczby punktów sprzedaży alkoholu. Wcześniej jednak urzędnicy sami postanowili sprawdzić, czy takich miejsc rzeczywiście jest za dużo. Obecnie w Krakowie jest prawie 2,5 tysiąca punktów z alkoholem. To chyba trochę za dużo, stwierdzili urzędnicy. Propozycja prezydenta idzie w kierunku zmniejszenia ilości możliwych sklepów o 150. Mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. No i chcemy zasięgnąć w tej sprawie opinii krakowian, dowiedzieć, czy to rzeczywiście dla nich jest uciążliwe, czy rzeczywiście im to przeszkadza. Mieszkańcy przyznają, że problem ze sklepami monopolowymi jest zwłaszcza w centrum miasta, ale również na nowo powstałych osiedlach. Was 5 mam na osiedlu. Masę sklepów monopolowych niestety. Bywa nieprzyjemnie. Lepiej, żeby było ich jak najmniej. Byłby to dobry pomysł, bo coraz więcej młodzieży sięga po alkohol. Urzędnicy zastanawiają się także nad wyznaczeniem w Krakowie obszarów, w których zakazana byłaby sprzedaż wysokoprocentowych trunków. Mieszkańcy na temat sklepów monopolowych w mieście mogą się wypowiedzieć do końca sierpnia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Parasole przydadzą się w zasadzie wszędzie oprócz regionu północnego wschodu. I w nocy będzie podobnie. Temperatura spadnie do 13 stopni na północy, 17 na wschodzie i zachodzie, 18 w centrum. No i jeszcze jeśli chodzi o jutro, to znów na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. I tu, gdzie zachmurzenie duże, może padać, a nawet zagrzmi. Zwłaszcza na południowym wschodzie proszę się na to przygotować. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i w Tatrach, solidarnie po 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. MediaMarkt.pl. Szukasz mobilnego rozwiązania do pracy? Wyobraź sobie wielofunkcyjny, przenośny komputer z najbardziej zaawansowanym systemem operacyjnym na świecie oraz bezpłatnym pakietem biurowym. Teraz możesz go mieć w leasingu już od 101% dzięki Raiffeisen Leasing Polska. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze w sprawie opłat proponowanych przez twórców. Pani Aneta pisze, korzystam ze smartfona i mam tam mnóstwo muzyki, którą kupuję i tym samym za nią płacę. Nie rozumiem, dlaczego mam ponosić dodatkowy koszt, ponieważ ktoś z góry zakłada, że jestem złodziejem i kradnę czyjąś własność intelektualną. zd3@polskiradio.pl albo 71335. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying, go grab your bag and go. But I made a bad choice to believe you'd respect when I say no. And no. And the wounds on my soul that won't heal. Band. Bardzo przyjemne nagranie. Przypominam, że smutna wiadomość jest też taka, że dziś tylko jeden karnet na OFF Festival czeka na zwycięzców naszego konkursu. A pytanie, jakie dziś zadaliśmy, kto zagra najlepszy koncert na tegorocznym OFF Festiwalu i dlaczego? 73533 pod ten numer. Prosimy przesyłać swoje odpowiedzi. A to już Super Heavy. No, super grupa. Engineer Damien Marley, Dave Stewart, A.R. Hoffman, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way. Work your miracle. Doskonały pomysł utwórców, pisze ktoś, proponuje ponadto zlikwidować drogówkę, a do ceny każdego auta, używanego, nieużywanego, doliczyć 20% za przekroczenie prędkości. No jeszcze niech każdy, kto kupuje nóż, prewencyjnie idzie do więzienia na miesiąc. No, nie wiem, czy ta ironia trochę nieprzesadzona, ale rozumiem Państwa rozgoryczenie i krytykę tego pomysłu. Warto o tym wszystkim dyskutować. zd3@polskiradio.pl 71335. Tak można pisać, także można dzwonić. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Najpierw jest szok, niedowierzanie, zaprzeczanie. Tak zazwyczaj reagują rodzice na wieść, że córka lub syn są osobami homoseksualnymi. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Wilczyńskiej-Toczko zatytułowanego Rodzice z szafy. Mam 30-letnią córkę lesbijkę. O tym, że jest lesbijką, wiem od 10 lat. Był czas się przyzwyczaić, oswoić z tematem. Domyślałam się. Córka powiedziała mi w samochodzie, kiedy odwoziłam ją na pociąg i bardzo się śpieszyła. Więc powiedziała i znikła. Ja się dowiedziałam całkiem niedawno, półtora roku temu, bo mój syn jest dużo młodszy. Ma 17 lat. I te półtora roku temu miał 15,5. Ja go odbierałam z przystanku autobusowego i zobaczyłam dziecko rozpromienione, z błyszczącymi oczami, czerwonymi polikami. Prowadziłam to auto i tak z kupia franc zapytałam, zakochałeś się? Nie. I rozmowa toczyła się dalej, po czym, właściwie mamo, to ci powiem, no tak, zauroczył mnie ten chłopak. No, ja dalej prowadziłam samochód i słuchałam opowieści, jakby jej nie słysząc. To jest nie do opowiedzenia. Słyszysz, ale do ciebie to nie dociera. Z jednej strony widzę szczęśliwe dziecko, a z drugiej strony we mnie samej rozgrywa się tragedia. No, dramat, po prostu dramat. Bo dziecko mówi, wiesz, coś ci powiem, ale to jest takie okropne, to jest po prostu straszne. I ja mówię, ale co jest takie potworne? No weź mi wreszcie powiedz. Mnie się podobają dziewczyny. A ja, wie pani, zanim ona to wydusiła, że jej się podobają dziewczyny, jak ona mówi, no to jest takie okropne, ale ja mówię, co, no jakiś facet ci się żona ty podoba, czy coś? To pomyślałam, że to jakieś by było koszmarne, za 40 lat starszy. Wtedy jak już wydusiła, że dziewczyny, z pierwszej się spytałam, czy jesteś pewna? Od kiedy? Ja tylko myślałam o jednym, że nie mogę odtrącić tego dzieciaka, że ono musi czuć naszą akceptację, czy moją akceptację. Wszyscy przeszliśmy taką fazę zaprzeczenia, że to po prostu niemożliwe, że to nie mogło mnie spotkać, że to po prostu może się to zmieni, a może coś jeszcze się wydarzy, a w ogóle to może, nie wiem, pójdę spać i rano jak się obudzę, będzie inaczej. Tysiące pytań. Jak to w ogóle jest? Z tą naszą seksualnością. Ja zaczęłam po pierwsze szukać wiedzy na ten temat. Błądziłam po internecie i wiedza, którą tam zdobywałam, to tylko pogłębiała moje poczucie winy, bo pierwsza rzecz to jest pytanie, czy to moja wina? Co ja zrobiłam nie tak? A dlaczego tak jest? I właściwie miałam taką samą potrzebę, poszukać kogoś, rodzica, który ma tak samo. Ani mąż, ani ja. U nas nie było czegoś takiego jak tragedia. Było mi trudno na przykład w pierwszym momencie, kiedy ona się umówiła z jakąś koleżanką i my wieźliśmy ją na to spotkanie. To było po prostu takie jakieś tak abstrakcyjne, bo zazwyczaj się odwozi dziewczynę do chłopaka albo chłopaka podwozi się na spotkanie z dziewczyną. Ale moje myśli były właśnie takie, czy ktoś jej nie skrzywdzi. Sytuacje bywają trudne. Łącznie z tym, że w jakiś taki sposób się wymienia grono znajomych. Każdy, no fajna dziewczyna, no szkoda. No czego szkoda? Przecież ułoży sobie życie, przecież ma kogoś, kogo kocha i ten ktoś ją kocha, no jest szczęśliwa, no to o co chodzi? No ale szkoda. Jakoś naturalne jest, że nie wiem, koleżanka wchodzi w pracy do pokoju i mówi, że właśnie dowiedziała się, że synowa jest w ciąży i będzie miała następnego wnuka i świetnie. No i to jest takie naturalne, tak? To jest bardzo osobista sprawa. I tym ludzie się dzielą bez żadnych zahamowań. I to jest, wszyscy gratulują, jest to, że tak powiem, mile widziane. Natomiast, że moja córka ma, jej partnerka właśnie dostała nagrodę w pracy, albo że ją tam gdzieś docenili, no to po prostu, nie wiem, cisza. Wszyscy nabierają dużo powietrza. Trudniej jest zaakceptować orientację seksualną syna niż córki, tak mi się wydaje. To był taki trudny wieczór, kiedy ja się dowiedziałam, co moje dziecko przeżywało za drzwiami swojego pokoju, słuchając trudnej dla mnie muzyki i mówiąc mi, że potrzebuje samotności, a tak naprawdę miał myśli samobójcze. Nie mógł zaakceptować tego, co się z nim dzieje. Było mu bardzo źle. A ja myślałam, że mam bardzo bliski kontakt z synem. Ta świadomość, to był taki wieczór, ta świadomość po prostu rozerwała mi serce na strzępy. On płakał, ja płakałam i na to wszedł mąż, który wrócił z pracy. Mężczyźni rzeczywiście sobie dużo gorzej radzą i mój mąż sobie faktycznie dużo gorzej radzi. Szczęście jest takie, że nie odtrącił syna, chociaż pierwsze reakcje takie były. Rzeczywiście toczyła w nim się niesamowita walka. Ja stałam obok i się temu przyglądałam. No i w zasadzie pozostawało mi tylko się modlić, żeby sobie z tym poradził. Poradził sobie, nie odtrącił. I to jest naprawdę ogromny sukces. Ale jest mu bardzo trudno. To jest kwestia akceptacji tego zjawiska wszystkich ludzi. Raptem się okazało, że znam ludzi o innej orientacji, tak? Moją córkę. Potem poznałam jej dziewczynę, potem znajomych i przyjaciół i to jest po prostu całe grono ludzi. Tak jak można to powiedzieć, że mój świat się powiększył o tych wszystkich ludzi raptem. Ja sobie z tym nie mogłam poradzić. I w zasadzie żyłam w takiej podwójnej rzeczywistości. Z jednej strony obserwując moje szczęśliwe dziecko, a z drugiej strony próbując sama nie wiem jak to określić, przestać istnieć z rozpaczy. Zaczęłam szukać pomocy. W zeszłym roku wzięłam udział w zajęciach Akademii Zaangażowanego Rodzica. No pamiętam, że największą taką moją potrzebą było porozmawiać o tym z kimś. Także po 10 latach patrzę już na to inaczej. Natomiast w zeszłym roku poznałam grupę osób, które bardzo świeżo z taką wiadomością są. I w tym gronie znaleźliśmy i przyjaźnie, myślę. I mamy wspólną bazę. No ja właśnie jestem na początku, mogę tak powiedzieć, w porównaniu. Długo, długo nie znalazłam nikogo takiego, aż dostałam wiadomość o Akademii. O to właśnie mi chodziło. Chyba najbardziej się uspokoiliśmy, jak żeśmy wyrysowali sobie taką drogę, takie etapy przeżywania tego wydarzenia. Od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się. Więc zobaczyliśmy, że te etapy są bardzo podobne, że każdy z nas ma różną historię. Nasze dzieci są różne. Ale właściwie to, co przeżywaliśmy, było bardzo podobne. Nasza opiekunka Kasia uświadomiła nam, że nam też to wsparcie jest potrzebne. Jak się dowiedziałam potem, już zdobywając wiedzę na Akademii, to nie jest coś, co się leczy. Ale wtedy jeszcze takiej wiedzy nie miałam. Jest takie właśnie powiedzenie, że jak dzieci wychodzą z szafy, to rodzice do szafy wchodzą. Bo chcą wspierać swoje dzieci, a to nie jest wcale łatwe. Sami konfrontują się ze światem dookoła, w którym właśnie no, szczerość nie jest mile widziana w tym temacie. I nasze dzieci się z tym konfrontują po prostu na co dzień. Bo codziennie dokonują wyboru, tak? Czy iść z tą dziewczyną za rękę po ulicy, czy może lepiej nie. I po prostu oni ten temat cały czas mają, wiele razy dziennie. Ja to jestem szczęśliwa, że mam córkę. No myślę sobie, że chłopaki mają gorzej. Ja nie należę do ludzi tak zwanych normalnych rodziców. Ja zawsze miałem szerokie spojrzenie, także przyjąłem to jako rzecz całkowicie naturalną i normalną. To jest dziewczyna, która lubi inaczej. No tylko może tak bym powiedział. Nie używam tego słowa lesbijka ani gej. To są dla mnie takie kategoryzujące. Będę czekał na zmiany. I te pewnie te zmiany, mam nadzieję, że nastąpią, że wróci do mężczyzn, może wróci z powrotem do kobiet, może znowu z powrotem wróci do mężczyzn. Prawda? W życiu tak bardzo często jest, że nasza seksualność się zmienia. A jak nie wróci? To nie wróci. Nie, wcale nie mówię, że musi wrócić. Nie, ważne jest to, żeby była szczęśliwa, radosna, zadowolona, żeby była, no, pięknie przeżyła swoje życie. Żyjemy tu, gdzie żyjemy, dookoła jest tak, jak jest i to rodzi pewne zagrożenie. I to nie jest wcale fajnie, z czym się ukrywać. Albo iść na paradzie równości, kiedy policjantów idzie więcej niż uczestników. W zeszłym roku byłam pierwszy raz i już żadnej nie ominę. Szłam z moją córką. I w życiu bym nie pomyślała, że może by mu być jeszcze trudniej, niż gdyby był kobietą. Że jeśli tak się jego losy potoczą, że zwiąże się z mężczyzną, to będzie mu bardzo trudno w tym kraju. Boję się, że ucieknie stąd po prostu. I dlatego chciałabym, żeby w tym kraju się coś zmieniło. No, ja nie mam zamiaru nigdzie wyjeżdżać z tego kraju i liczę na to, że moja córka ze swoją partnerką też nie wyjadą. I jest w tym procesie taki moment, że właśnie chcą się pokazać, że niby dlaczego my nie możemy, tak? Co z nami coś jest nie tak, wszystko z nami jest w porządku, tak? To są wykształcone, fajne dziewczyny, które wykonują jakąś tam wartościową pracę, które dobrze sobie radzą w życiu, są piękne, mądre i szczęśliwe ze sobą i co? Z nimi wszystko jest w porządku. To może z nami coś jest nie tak, że my po prostu nie chcemy czegoś takiego widzieć na ulicy, bo co? Wczoraj z koleżanką szłyśmy sobie objęte po Grunwaldzkiej we Wrzeszczu i potem już przyszło, tak powiedziałaś, że to wyglądamy jak lesbijki. Myślę sobie, no dobrze, bo lesbijki w tym wieku objęte na ulicy głównej w Gdańsku, to jest rzadki widok. Może zobaczyła nas jakaś lesbijka i się po prostu ucieszyła. Syn opowiada, ja mam do czynienia z tymi dziećmi, że na przykład usłyszą albo będziesz normalna, albo pakuj się i się wynoś natychmiast. Znam historię dzieci, które ujawniły się przed rodzicami i musiały w ciągu 2 minut pakować się i uciekać przez okno. Tak też bywa. Nie mówię już o przypadkach samobójstw. To o czymś też świadczy. Ta młodzież naprawdę ma ciężko i potrzebuje wsparcia. No teraz Rodzice z Akademii stworzyliśmy sobie też taką grupę na Facebooku i wymieniamy się historiami, bo parę osób pomaga, próbuje pomóc innym rodzicom. Przede wszystkim teraz już wiem, co się we mnie działo wtedy. Tak naprawdę to zawalił się świat moich marzeń. Moich marzeń o córce. Mam tylko syna, tego jednego, jedynego. Więc jego żona byłaby moją córką. Takie było moje marzenie. Oczywiście od razu myśli, nie będzie wnuków, nie przedłuży się linia, tak? Czyli cały ten mój świat, taki jak ja go sobie tam w tej głowie wyhodowałam, nawet nieświadomie, po prostu się zawalił w tej jednej chwili. Ja wiem, że mam łzy pod powiekami. Ja to czuję. Czekam na spotkanie z rodzicami, niedługo się spotkamy po akademii i już wiem, że czyjeś ramię będzie mokre, bo to trzeba wypłakać. Ja na razie czuję się zasuszona, gdzieś te emocje, część przeżyta, ale część zablokowana, zdecydowanie. Ja nie jestem całkiem wyautowaną osobą, ja jestem wyautowana w swoim środowisku i siedzę w tej szafie. Nie mam takiej gotowości, żeby na przykład w pracy opowiadać, a wiecie, a mój syn teraz ma dziewczynę, a teraz ma chłopaka, a teraz znowu ma dziewczynę, a teraz znowu ma chłopaka, żeby oswajać ludzi z tym, że tak jest. Nie mam takiej gotowości. Koleżanka opowiada, że nie będzie miała córki, za to będziesz miała 2 synów. Partnerka córki nazywa się Córkowa w mojej rodzinie i już. I stąd takie pomysły właśnie, żeby tworzyć taką grupę wsparcia dla rodziców. Ja się boję, nie ukrywam, że się boję. Boję się o syna, boję się o siebie. To co robimy, nie jest wcale łatwe. No i dlatego nie mogę siedzieć bezczynnie i dlatego postanowiłam coś zrobić, dlatego znalazłam się w Stowarzyszeniu Tolerado i próbuję pomóc innym. My jesteśmy rodzicami i mamy tylko jedno zadanie. Wspierać nasze dzieci we wszystkich decyzjach, które podejmują. Jeżeli chcą coś zrobić, to należy im w tym pomóc, wesprzeć, żeby osiągnęli to, na czym im zależy. Cokolwiek by to nie było. Teraz już z perspektywy mogę powiedzieć tak, że dzięki temu wydarzeniu, obojętnie jaka będzie przyszłość z punktu widzenia orientacji mojego syna, czy ułoży sobie życie z dziewczyną, czy z chłopcem, to ta bliskość, którą myśmy uzyskali dzięki temu, że taki temat nie był w naszej rodzinie i nie jest tematem tabu, jest niewyobrażalna. Ja myślę, że tak blisko myśmy nie byli. I dotyczy to całej rodziny, i mnie, i syna, i męża. Czy ja życzę mojej córce szczęśliwego związku, w którym będzie miłość, wsparcie. Na razie okazało się, że jej związki zbyt długotrwałe nie są. No i tyle, ale tak po prostu się zdarza. Co będzie dalej? No nie wiem, co będzie dalej. No, wygląda na to, że będzie jakaś następna córkowa. Ja naprawdę trzymam kciuki za syna, żeby po prostu się odnalazł w tym życiu. Naprawdę mają trudno te nasze dzieci. A ja po prostu co i raz się pytam, jak tam? Coś się zmieniło, czy nadal tak samo jest? Nadal tak samo jest. No to jak jest, no to jest. Mnie zależy właśnie na tym, żeby to dziecko było bezpieczne, żeby ono czuło w nas wsparcie. Moje osobiście życie się bardzo zmieniło. Ja nie mogę powiedzieć, że nic się nie stało i jest tak samo. Moje życie się bardzo zmieniło. Ja mam wrażenie, że jestem innym człowiekiem po tym półtora roku. Bardzo dużo się dowiedziałam, bardzo dużo doświadczyłam. Świadomość różnorodności to rzeczywiście ja miałam, ale ona była teoretyczna. To jest zupełnie co innego, kiedy się człowiek z tym mierzy. Rzeczywiście. Jeżeli ktoś taki jest, taki rodzic, którego życie stało się dramatem i w tym dramacie się zamknął, nie ma pomocy, nie szuka pomocy, może nie wie, że ona jest, to zapraszam. Na stronie Tolerado jest adres. Odpowiem, spotkam się, porozmawiam. To naprawdę jest lżej. To był reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko z Polskiego Radia Gdańsk, zatytułowany Rodzice z szafy. W Trójce w audycji popołudniowej już minęła 18.30. Zapraszamy do reklamy. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Film Web i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Obiecałem Państwu krótki wypad do Wrocławia i tak się stanie już za chwilę. Trylowanie szlifek lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Wrzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Trudno. Tak jak powiedziałem, musimy z tym jakoś żyć. Za 26 minut godzina 19. No to co? Jedziemy do Wrocławia. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Festiwal, dodajmy, pod patronatem Trójki. Właśnie w tej chwili się zaczyna. Obserwować go będą nasi dziennikarze. Na miejscu jest już Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czerwone dywany rozwinięte. Za chwilę początek gali otwarcia, tak? Tak, dosłownie za kilka minut w największej sali kina Nowe Horyzonty tu we Wrocławiu zacznie się festiwal tegoroczny. Wielkie święto wszystkich miłośników dobrego, najlepszego kina. Festiwal dla widzów wymagających, dla tych, którzy lubią to, co ambitne. Przez cały rok, przypomnijmy, cały sztab ludzi szuka najciekawszych tytułów na całym świecie, tylko po to, by pod koniec lipca zaprezentować się tutaj we Wrocławiu. Zacznijmy może od liczb to spotkanie z festiwalem. Mówi rzecznik Nowych Horyzontów Marcin Pieńkowski. 11 festiwalowych dni, 550 seansów, 364 filmy, w tym 199 pełnometrażowych, o wiele więcej filmów pełnometrażowych niż w ubiegłym roku, zwłaszcza sekcja Panorama, czyli z tymi najważniejszymi filmami, najgłośniejszymi, rzeczywiście o wiele większa niż zazwyczaj, bo aż 60 tytułów. Jeszcze nigdy nie było we Wrocławiu tylu filmów z Cannes. Tak, aż 20 filmów prosto z festiwalu, najważniejszego festiwalu filmowego na świecie, który skończył się w maju. Rzeczywiście staraliśmy się wybrać to, co najlepsze. Filmy oczywiście nagradzane i Złota Palma w Cannes, czyli film Zimowy Sen Nuri Bilge-Ceylan'a i filmy, które otrzymały nagrody Grand Prix, no i nasi nowohoryzontowi mistrzowie. Do słownika języka polskiego powoli wchodzi już zresztą słowo nowohoryzontowy. Na określenie czegoś, co jest ambitne, wymaga skupienia, nierzadko jest aż nadto eksperymentalne, zdaniem niektórych osób. Już za chwilę po przemowach i oficjalnym otwarciu będzie pokazany pierwszy film tegorocznego festiwalu. Komedia argentyńsko-hiszpańska, przywiezione prosto z Cannes dzikie historie. Zresztą wszystkie trzy filmy otwarcia przyjechały do Wrocławia właśnie stamtąd. Poza dzikimi historiami także szwajcarsko-niemiecko-francuski Sils Maria i turecki Zimowy Sen Nuri Bilge-Ceylan'a. To jest tegoroczna Złota Palma, mówi dyrektor artystyczna Nowych Horyzontów Joanna Łapińska. Wielu krytykowało Ceylan'a za zbytnie przegadanie, za taką dużą literackość. Dla mnie jego próba zmierzenia się z literaturą w kinie zakończyła się absolutnym sukcesem. Co więcej, to jest kino pamukowe w najlepszym tego słowa znaczeniu, które z jednej strony ciągle zachwyca przepięknymi pejzażami, a z drugiej strony zbudowane jest z długich dysput pomiędzy bohaterami tej historii. A Sils Maria Oliverasa, ja z kolei kino aktorskie. Mówię tu o doskonałych kreacjach Juliette Binoche czy Kristen Stewart w rolach głównych. Aktorka starzeje się i właściwie nieuchronnie musi oddać pole młodszemu pokoleniu i to jest zawsze bardzo trudny moment. Świetna jest Juliette Binoche w tej roli i przychodzi do głowy, czy to nie jest trochę film o niej. Ważna wiadomość dla tych, którzy dziś nie będą mogli zobaczyć żadnego z filmów otwarcia. Będzie taka szansa jeszcze w czasie festiwalu, będą kolejne pokazy. Proszę to śledzić na stronie nowehoryzonty.pl. Ale festiwal to nie tylko seanse w kinie, to nie tylko możliwość zobaczenia 5 filmów dziennie, przypomina Marcin Pieńkowski. 500 gości z całego świata to oczywiście twórcy, przyjeżdża chociażby Herdem, znakomity turecki reżyser, pokaże swój najnowszy film. To oczywiście również pokazy na rynku bezpłatne, codziennie od piątku o godzinie 22 zaczynamy wielkim pięknem. To oczywiście klub festiwalowy w Arsenale, w tym roku bezpłatny, wystarczy karnet, akredytacja, bilet z danego dnia bądź bilet wielokrotny i można wejść tam między innymi w sobotę Silent Party, a w poniedziałek nasi specjalni goście, liderzy grupy Archive, którzy zmiksują materiał ze swojej najnowszej płyty Axiom. Axiom będzie można zresztą zobaczyć we Wrocławiu na pokazach z naszym znakiem jakości, jak i inne filmy muzyczne. Wyjaśnijmy może jeszcze, przypomnijmy, że na Nowych Horyzontach nie będzie koncertu zespołu Archive, bo wiele osób o to pyta. Będzie set DJ-ski, czyli liderzy tego zespołu zagrają dla gości klubu festiwalowego swoją ulubioną muzykę. A gdy się teraz odwrócę i spojrzę w stronę schodów tu w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie znajduje się nasze studio, to zobaczę bibliotekę, tak, wspólnie z Instytutem Książki. My, czyli program Trzeci Polskiego Radia, do kina przywieźliśmy książki. Będzie można je wypożyczać i czytać między seansami. Biblioteka zacznie działać jutro o 10, a jest w niej ponad 500 tytułów, mówi Małgorzata Kanownik z Instytutu Książki. Mamy bardzo dużo reportażu, czyli to, co się cieszy wielkim zainteresowaniem. Po kilka egzemplarzy, więc nie trzeba będzie się bić. Spokojnie wystarczy. Mamy biografie, też te najnowsze. Mamy książki dotyczące tematu festiwalowego, czyli mamy kino, ale mamy też teatr, mamy sporo książek o muzyce. Mamy coś dla młodzieży. Jeżeli się trafi młodzież tutaj, zapraszamy serdecznie. Mamy bardzo dobrą literaturę polską. Od Sońki Karpowicza po Terminal Bieńczyka jest u nas Sylwia Hutnik. Warto do nas zajrzeć. Mnóstwo świetnych książek. Biblioteka w kinie na Nowych Horyzontach. Tego jeszcze nie było, ale od tego roku będzie. A w przyszłym tygodniu w ramach festiwalu także spotkania z pisarzami Magdą Grzebałkowską, świetnie znaną autorką książki o Beksińskich, Jackiem Hugobaterem i Ziemowitem Szczerkiem. Ale o tym oczywiście jeszcze będziemy w ciągu najbliższych 11 dni z Wrocławia mówić dużo. A ja już biegnę na galę otwarcia i pozdrawiam. Poczekaj. To jeszcze powiedz, co jutro, tak. bo ważna sprawa przed nami. Jutro po raz pierwszy LP Trójka z kina. Piotr Baron do nas w tej chwili zmierza. Pozdrawiamy serdecznie. Może nas słuchasz w samochodzie. Zapraszamy do Wrocławia. Od 9 do 12 LP Trójka stąd, z kina Nowe Horyzonty, a o 19 zapraszamy na rynek we Wrocławiu. Stamtąd specjalne wrocławskie wydanie listy przebojów programu trzeciego. Będzie można przyjść. No i posłuchać na żywo listy właśnie z Wrocławia. To Michał Nogaś właśnie z Wrocławia. Bardzo dziękujemy za tę relację. Teraz za 20 minut godzina 19, a za chwilę będzie o ważnych problemach europejskich, oczywiście ekonomicznych. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Program trzeci za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Z pewnością powiemy o planowanych sankcjach gospodarczych wobec Rosji, także o tym, że Unia planuje coraz większe oszczędności energii. A tradycyjnie zaczynamy od przeglądu europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. Litwa zostanie 19. krajem strefy euro. To informacja, której nie sposób przeoczyć w prasie litewskiej. Ostatni etap na drodze do wspólnej waluty właśnie się rozpoczyna, piszą Verslojinius. Główną zaletą wprowadzenia euro będzie to, że wreszcie nie będziemy płacić za wymianę waluty. Rozliczać będziemy się w ten sam sposób, co cała strefa euro i najbliższe nam kraje, Łotwa i Estonia. Cały system finansowy Litwy będzie zaś bezpieczniejszy. Litewska prasa nie omija też wciąż żywego tematu morzejek. Przypomnijmy, polski koncern naftowy Orlen, właściciel rafinerii w tej miejscowości, mocno zredukował jej wartość i nie wykluczył, że będzie wstrzymywał produkcję ze względów ekonomicznych. Terminal naftowy w Kłajpedzie, który odbiera ropę dla zakładów w Morzejkach, opracowuje scenariusze alternatywne na wypadek takiej sytuacji, piszą Verslojinius. Zarząd spółki szuka rozwiązań i alternatyw, by skutecznie zarządzać ryzykiem na wypadek wstrzymania produkcji w zakładzie Orlen Lietuwa, napisała w oświadczeniu spółka zarządzająca terminalem. Dostawy ropy dla Morzejek to ponad 1/3 łącznego przeładunku w porcie w Kłajpedzie. O tym piszą Verslojinius. Zmieniamy temat i zmieniamy kraj. W tydzień po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych nad Ukrainą wciąż to pieniądze nie pozwalają na ostrzejsze kroki wobec Rosji. Tak pisze Mlada Fronta Dnes w Czechach. Francuski prezydent potwierdził, że nie anuluje kontraktów na dostawę dwóch okrętów klasy Mistral. Ale nie tylko Francuzi zachowują się bezwstydnie. Holendrzy też. Mimo, że to po ich stronie jest najwięcej niewinnych ofiar incydentu na Ukrainie, wcale nie zamierzają zrywać więzów biznesowych z Rosją, zwłaszcza lukratywnego biznesu koncernu Shell na syberyjskich złożach ropy. O tym pisze Mlada Fronta Dnes. W prasie holenderskiej z kolei tego tematu jakoś nie ma. Jest za to artykuł: pół miliona Holendrów nie ma pieniędzy na bieżące opłacenie wydatków mieszkaniowych. Liczba ta powiększyła się przez ostatnie 10 lat dwukrotnie, pisze o tym De Volkskrant. Największe problemy finansowe mają ci, którzy mieszkania wynajmują, a nie ci, którzy mają je na własność. To w holenderskiej prasie, a konkretnie w dzienniku De Volkskrant. Przegląd opracował Paweł Sołtys. A w Brukseli Beata Płomecka, w Warszawie ekonomista Paweł Cymcyk z ING TFI. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Beato, doskonale wiemy, dziś odbyło się poufne spotkanie ambasadorów państw unijnych, na którym Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt sankcji gospodarczych wobec Rosji. Żadnych decyzji nie podjęto, konieczne są konsultacje, stwierdzono, i następne spotkanie we wtorek. Zgadza się? Tak, wszystko się zgadza, jeśli chodzi oczywiście o sankcje gospodarcze. Były też polityczne, ale to zostawiamy, bo tutaj była tylko rozszerzona unijna lista z zakazem wjazdu do wspólnoty i aktywami finansowymi zablokowanymi. Mhm. To nawet nie są najbliżsi współpracownicy Władimira Putina czy rosyjscy oligarchowie. Ta decyzja może będzie w przyszłym tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o samą propozycję Komisji Europejskiej, to... No właśnie, to jest jakie pokłosie, to sankcje to jest pokłosie wspólnych, to jest pokłosie wspólnych ustaleń unijnych ministrów spraw zagranicznych z wtorku. I ta propozycja Komisji Europejskiej, która już różnymi drogami przeciekła do mediów, obejmuje cztery sektory, to też wiemy, to była nowoczesne technologie, obronność, a te nowoczesne technologie także w energetyce. I jeśli chodzi o samą obronność, czyli ograniczenia w sprzedaży sprzętu wojskowego, to tutaj wszystko będzie dotyczyło, jeśli będzie decyzja, nowych kontraktów, czyli kontrakty francuskie na dostawy okrętów do Rosji typu Mistral nie są zagrożone. Natomiast chodzi o dostawy elektroniki wykorzystywanej przez Rosjan w różnego rodzaju broni. Padła też propozycja, jeśli chodzi o kwestie finansowe i usługi kapitałowe, żeby ograniczyć rosyjskim firmom i bankom dostęp do rynków kapitałowych. W skrócie można by powiedzieć, utrudni im to pożyczenie pieniędzy. Mm-hmm. Będą zwiększone koszty zadłużenia i to jeśli chodzi o kwestie finansowe. Natomiast jeśli chodzi o nowoczesne technologie w energetyce, bo ta energetyka pojawiła się we wtorek w takim dziwnym kontekście. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Czy te technologie tylko i wyłącznie w energetyce, czy energetyka to na przykład przymiarki do tego, by było embargo na import rosyjskich surowców energetycznych. Otóż nie, tutaj chodzi właśnie tylko i wyłącznie o nowoczesne technologie w energetyce, a konkretnie chodzi na przykład o te technologie, które Rosjanie by chętnie wykorzystywali, nowoczesne technologie z Zachodu, przy poszukiwaniu nowych źródeł ropy i gazu w Arktyce. Jak dzisiaj tłumaczył jeden z dyplomatów, a wczoraj także powiedział to otwarcie komisarz do spraw energii Günther Oettinger. Takimi technologiami Rosjanie nie dysponują, dlatego to byłby cios, bo Rosjanie liczą na technologię z Zachodu. I to są propozycje Komisji Europejskiej. Dziś już wiemy, że właśnie były zbyt duże różnice zdań wciąż. wciąż potrzebne są konsultacje ambasadorów z unijnymi stolicami, ale we wtorek, jeżeli spotkają się unijni ambasadorowie, ja nie przewiduję, żeby była już decyzja, to znowu będzie debata i wiele wskazuje na to tutaj. Unijni dyplomaci, komentatorzy, eksperci, urzędnicy mówią, że wszystko na to wskazuje, że Unia Europejska nie jest taka skłonna, by podjąć decyzję o tych sankcjach, nawet jeśli miałby to być najbardziej łagodny wariant sankcji gospodarczych, ale to, na czym jej zależy, co próbuje zrobić, to po prostu przestraszyć rynki finansowe i w ten sposób próbować wpływać na Rosję. Czyli podjąć decyzję, nie podejmować decyzji, ale tak przestraszyć, by Rosja zrezygnowała z destabilizowania sytuacji na Ukrainie. Panie Pawle, każdy widzi swój interes. No, dokładnie tak. Widać bardzo wyraźnie, że konflikt pomiędzy tym, że chcielibyśmy coś zrobić, a faktycznie nie bardzo chcemy coś zrobić, faktycznie jest bardzo, bardzo napięty. No bo z jednej strony widać wyraźnie, że jest bardzo dużo krzyżujących się interesów. Rosyjskie pieniądze w Londynie pozwalają bankom, pozwalają instytucjom finansowym zarabiać i generować gotówkę. I to jest plus. Znamienne jest to, co przed chwilą Paweł Sołtys cytował z pracy holenderskiej, absolutnie, prawda? Absolutnie tak. Biznes holenderski też widzi swoje zyski we współpracy z Rosją. Niemcy korzystają z rosyjskiego gazu, a Francuzi mają swoje kontrakty obronne, więc widać wyraźnie, że ta niechęć do zrobienia czegokolwiek, żeby zaszkodzić swojemu własnemu biznesowi na swoim własnym terytorium, jest bardzo, bardzo duża. Czyli te głosy, które twierdzą, że takim rykoszetem te sankcje mogą zaszkodzić gospodarce unijnej, są jak najbardziej prawdziwe. Absolutnie tak. Ożywiająca się dopiero Europa po ostatnim spowolnieniu nie bardzo może sobie pozwolić na to, żeby teraz stanąć o konie i powiedzieć nie, zdecydowanie nie będziemy teraz współpracowali z Rosjanami, bo po prostu potrzeba i surowców, i ewentualnego kapitału, i kontaktów biznesowych, które w tej chwili nie byłoby czym zastąpić. Efekt jest taki, że tak jak wspomniała pani Beata, pewnie wszystko rozejdzie się po kościach, no i co najwyżej będzie takie pomachiwanie szabelką negocjacyjną, ale do realnych, faktycznych obostrzeń moim zdaniem nie dojdzie, bo tak na dobrą sprawę jedyna rzecz, która mogłaby przeszkodzić Rosji, to obniżenie cen ropy i gazu, a więc większy import z zewnątrz lub też zablokowanie finansowania największych rosyjskich firm, ale tego to by odniosło skutek, prawda? Dokładnie, dopiero to byłby silny element nacisku, który mógłby sprawić, że faktycznie rosyjska gospodarka i faktycznie obywatele i politycy tamtejsi mogliby zobaczyć, że jest realny wpływ tej części sankcji na gospodarkę. A my jako Polska w tym wszystkim? No my niestety jesteśmy w bardzo niewygodnej sytuacji, bo gdyby komukolwiek przyszło do głowy zabronić importu z Rosji gazu i ropy, to polska gospodarka jest w tym przypadku najbardziej narażona na efekty uboczne. My sprowadzamy z Rosji 9 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Na 15 miliardów zapotrzebowania to widać, że to jest 2/3 potrzeb corocznych całego kraju. Tych braków nie dałoby się w żaden sposób uzupełnić, więc nasze rafinerie nie miałyby i nasz przemysł nie miałby jak funkcjonować bez faktycznie tego surowca. Beato, zatem jaki będzie dalszy plan działań? No, jeśli chodzi o te sankcje, to oczywiście tak jak panowie mówią, każdy kraj na tym straci i dlatego jeżeli już Unia Europejska by się przymierzała w jakiś sposób do tych sankcji, to skroi je tak, żeby każdy poniósł, ale sprawiedliwie koszty, czyli kraje tego regionu, naszego regionu, które są uzależnione od importu gazu, a także Wielka Brytania w jakiś sposób na usługach kapitałowych by straciła, Niemcy na dostarczaniu technologii, a Francuzi oczywiście sprzętu wojskowego. To ma być przygotowane w przyszłym tygodniu i tak jak mówię, my wszyscy dzisiaj, ja słyszałam doniesienia, że już dzisiaj będą sankcje, już dzisiaj Unia Europejska ogłosi sankcje. To już było do przewidzenia we wtorek, że na pewno nie ogłosi, co najwyżej można podyskutować i we wtorek też te dyskusje będą się toczyć. A nie myślisz, że w najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu będzie zwołany specjalny szczyt unijny? To bardzo dobre pytanie, ponieważ korespondenci brukselscy na samą myśl o kolejnym szczycie przed Europą tylko drżą. Informacje są różne. O tym szczycie mówiło się, że już będzie jutro. Później była informacja, że będzie w przyszłym tygodniu. Teraz pojawiła się informacja, że może 1 sierpnia, może w połowie sierpnia, a może połączyć to z obsadą stanowisk 30 sierpnia. Zaskakujące tutaj jest to, że Węgry naciskają na to, żeby ten szczyt, i to jest jedyny kraj, który naciska, żeby ten szczyt był jak najszybciej. Zastanawiające, bo Węgry były do tej pory w grupie grupie krajów, które były niechętne unijnym sankcjom. Co się okazuje, Viktor Orban, sprytny polityk, wie, że na szczycie będzie mógł, jeśli by Unia Europejska, w co na razie nie wierzymy, ale jeśli jakimś cudem Unia Europejska rzeczywiście uzgodniłaby ten najmniej, najłagodniejszy scenariusz sankcji wobec Rosji, to wtedy będzie na szczycie, łatwiej mu będzie żądać rekompensat za te sankcje. Aha. A ambasadorowie i ministrowie jego sobie bardzo, prawda? No ale tak się dowiedziałam dlaczego, bo chodziło to, ta informacja pojawiała się już od wczoraj. Ja nie umiałam dość, dlaczego Węgry przecież nie zmieniły stanowiska. Otóż proszę, rekompensaty on może uderzać twardo na szczycie ręką w stół i będzie domagał się rekompensat. No tak. Nie zrobią tego ministrowie i ambasadorowie. No i jest z wczoraj nowa propozycja Komisji Europejskiej zmniejszenia zużycia energii o 30% do 2030 roku. Czy to jest realne? Jak my sobie z tym poradzimy, Beato? No dla krajów, które się obawiają, pocieszające może być natomiast to, że jest to cel niewiążący na razie, bo wszystko wskazuje na to, że w październiku na unijnym szczycie europejscy przywódcy się tym zajmą, no i wtedy się dowiemy, czy ta strategia, która będzie omawiana, zostanie zatwierdzona. Wiemy, że to i tak zostało rozwodnione, to znaczy to jest 30%, a organizacje ekologiczne myślały, że będzie to cel obowiązkowy, chciały, żeby to zmniejszenie zużycia energii było na poziomie 40%. 40%. No, oczywiście, tak, 40%. No oczywiście kraje biedniejsze z naszej części regionu trochę kręcą nosem, bo efektywność energetyczna przede wszystkim wymaga inwestycji i to na jednorazowych, bardzo dużych, ale i późniejszych także. Nacisk na nowoczesne technologie, a wiadomo, że kraje, które są biedniejsze, te nowoczesne technologie jednak traktują po macoszemu, stąd ta obawa, że to będzie, że sobie te państwa nie poradzą. Panie Pawle, jak sobie damy radę z tym? Myślę, że najprościej można powiedzieć, że nie damy sobie z tym rady. Mamy zaledwie 16 lat na przygotowanie całkowicie nowej infrastruktury energetycznej w Polsce, co wiązałoby się z setkami miliardów złotych do wydania, a w ciągu najbliższych 16 lat jestem przekonany, że będzie przynajmniej jeden duży kryzys, podczas którego Europa stwierdzi, że plan był dobry, ambitny, ale niestety na szczęście niewiążący, więc niestety tym razem się go nie uda zrealizować i będzie to przełożone w czasie. Po prostu podwyżka kosztu energii wprowadziłaby automatycznie w Europie gigantyczne problemy, bo nie ma w tej chwili skąd w Europie tej energii czerpać. Musielibyśmy mieć naprawdę jakąś fenomenalną rewolucję, jeżeli chodzi o energetykę. Jeżeli gaz łupkowy faktycznie by się nią okazał, wtedy można by na to liczyć, ale to wcale nie jest energia na tyle odnawialna i na tyle świeża i nowa, by faktycznie można było ją zaklasyfikować do tego elementu. Efekt końcowy? Myślę, że będzie taki, że za 5-6 lat będziemy mówili o dokładnie tym samym celu, tylko przesuniętym o kolejne 10 lat i wszelkie protesty organizacji ekologicznych nie będą miały większego znaczenia, bo znowu, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a tutaj przede wszystkim oczywiście chodzi o gigantyczne późnym pieniądze. Późnym popołudniem otrzymaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan. Tak. Też jest bardzo wyważone i nawołujące do spokoju, żeby spokojnie to przeprowadzać. Nawołujące do bardzo spokojnego podejścia, że te 30% redukcji w energetyce mogłoby faktycznie spowodować, gdyby były przeprowadzone zbyt nagle, mogłoby spowodować największe problemy właśnie w tych najbiedniejszych krajach, czyli przede wszystkim właśnie oczywiście w Polsce, gdzie ten stopień energetycznej efektywności jest najmniejszy, a redukcja emisji, oszczędność energii, czy parytet energii odnawialnej, które były wcześniej ustanawiane, no nie sprawdziły się, więc widać ewidentnie, że trzeba szukać innego pomysłu, innej drogi niż takie niezobowiązujące, nierealistyczne cele. I Beato, na zakończenie powiedzmy, ile dostaliśmy pieniędzy od Unii w ubiegłym roku? Takie podsumowanie. 16 miliardów euro, można powiedzieć. Nie ma zaskoczenia, najwięcej ze wszystkich krajów, a następnie Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy, ale podając te dane, oczywiście taki obraz byłby mylny, bo chodzi tylko i wyłącznie o wypłaty z unijnego budżetu. Jeśli dołożyć do tego wpłaty do budżetu, to już obraz jest inny. Polska nadal jest największym beneficjentem i w sumie netto to ponad 12 miliardów 300 milionów euro. No i oczywiście wciąż czołówka, ale z tej czołówki wypadają już później Niemcy i Francja, one są na minusie. I właściwie w ubiegłym roku 10 płatników netto było, czyli 10 krajów na minusie, więcej wpłacały do unijnego budżetu niż wypłacały. No i Polska tradycyjnie oczywiście największym beneficjentem, jeśli chodzi o fundusze spójności, to znaczy ta polityka spójności wyrównująca szanse w rozwoju regionów. Tutaj Polska wciąż dostaje najwięcej pieniędzy, ale w całym unijnym budżecie, i to też nie zaskoczenie, znowu najwięcej w ubiegłym roku poszło na rolnictwo i mam na myśli zarówno dopłaty bezpośrednie, jak i pieniądze wspierające rozwój obszarów. I o tym nie zapominajmy. Prawda, panie Pawle? Dokładnie. Liczmy pieniądze, jeszcze przez najbliższe 6 lat będziemy je mogli otrzymywać, ale trzeba je teraz dobrze wykorzystać. Beata Płomecka, Paweł Cymcyk i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Rzuciłem palenie i... Lao Tse w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż po premierze ich, jak do tej pory, ostatniego studyjnego albumu zatytułowanego Soundtrack zagrali niezapomniany koncert w Trójce. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego, czasem wracam do drugiego, nie. Przypomnimy ten występ w niedzielę. Lao Tse od 25 na naszej antenie. Autopromocja. 19 się zbliża, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hamke, witam. No, chciałem powiedzieć w czwartej godzinie, ale... No za chwilę się audycja skończy. Teraz na serwis, który przygotował i przedstawi Benjamin Filip. A w tym serwisie kolejne komentarze po wyroku Trybunału Praw Człowieka w sprawie więzień CIA w Polsce. Między innymi taki. Na pewno dla całości państwa polskiego, a w szczególności dla polityków, ten wyrok jest miażdżący. Areszt dla skinheadów podejrzewanych o podpalenia w Białymstoku. 14 osób zatrzymała dziś policja. Korupcyjne zarzuty dla konstruktora Pendolino dotyczą dużych projektów transportowych, między innymi w Polsce. Amnesty International oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzywają polskich polityków do wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA i torturowania przebywających tam osób. Obie organizacje twierdzą, że dzisiejsze orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stwierdził, że Polska pogwałciła prawa człowieka, może być podstawą do postawienia osób odpowiedzialnych za naruszenie konstytucji przed Trybunałem Stanu. Łukasz Walewski. Ryszard Kalisz, były szef kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, przyznaje się do jednego, komentując dzisiejszy wyrok. Na pewno dla całości państwa polskiego, a w szczególności dla polityków, ten wyrok jest miażdżący. Andrzej Halicki z PO oczekuje natomiast publicznych przeprosin od byłego premiera Leszka Millera oraz byłego prezydenta Kwaśniewskiego, ale równocześnie tak odpowiada na pytanie, czy Platforma, opierając się na dzisiejszym orzeczeniu, postawi ich przed Trybunałem Stanu. Nie sądzę. A Robert Biedroń z Twojego Ruchu wyjaśnia, czemu o Trybunał Stanu będzie trudno. Wszystkie rządy twierdziły z uporem godnym maniaka, że na terenie Polski nie było naruszeń konwencji w tym zakresie. Jeżeli ktoś ma stanąć przed Trybunałem, to niestety kolejka będzie bardzo długa. Natomiast reprezentant poszkodowanego Abu Zubajdy, mecenas Bartłomiej Jankowski, ma wątpliwości, czy wyrok pomoże w wyjaśnieniu całej sprawy w Polsce. Zastanawiam się, jaki wpływ będzie to orzeczenie miało na owo postępowanie i tak naprawdę nie potrafię Państwu wskazać racjonalnej odpowiedzi. Zaś Amnesty International dodaje, że teraz lista poszkodowanych przez państwo polskie w podobny sposób może się wydłużyć. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, komentując dzisiejsze orzeczenie Trybunału, stwierdził tylko, że respektuje wyroki sądów i ich nie komentuje. Na 3 miesiące sądy w Białymstoku i Warszawie aresztowały 14 skinheadów podejrzewanych o podpalenia mieszkań cudzoziemców w Białymstoku. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 10 lat więzienia. Po wielomiesięcznej pracy policjantów i przy dużym wsparciu władz samorządowych udało się zatrzymać 14 osób. W sumie przeszukano 31 domów i posesji. Przy okazji znaleziono sporo dowodów na przestępczy charakter grupy. Tłumaczył na specjalnie zwołanej na ten temat konferencji komendant główny policji Marek Działoszyński. Zatrzymano broń palną, amunicję do broni palnej, narkotyki twarde, 2 plantacje marihuany. Ta grupa dokonywała różnego rodzaju przestępstw, od wymuszeń, haraczy, po handel ludźmi i prostytucję. Zatrzymane osoby są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców Jagiellonii Białystok. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. MSW zapowiada, że to nie koniec sprawy. Obecnie w Białymstoku toczy się wiele postępowań, które niebawem mogą zakończyć się kolejnymi zatrzymaniami. Wiele z nich udało się przeprowadzić dzięki współpracy lokalnej społeczności, która zaczęła dostrzegać problem rasizmu w swoim mieście. Firma Alstom, producent Pendolino, podejrzana o korupcję, między innymi w Polsce. Postępowanie przeciwko firmie wszczęli Brytyjczycy. pranie brudnych pieniędzy, łapówki i kreatywna księgowość. Zdaniem prasy na Wyspach tego dotyczyło dochodzenie w sprawie dwóch brytyjskich filii Alstom. Dochodzenie, które ciągnęło się 5 lat. Nie znamy na razie szczegółowych zarzutów, ale biuro informuje, że zostały one postawione na podstawie zapisów dwóch ustaw. Po pierwsze ustawy o zapobieganiu korupcji z 1906 roku, a po drugie na podstawie młodszych o 71 lat zapisów o zmowie w celu korumpowania. Zarzuty dotyczą dużych projektów w Indiach, Tunezji oraz w Polsce, czytamy w oświadczeniu urzędu. Dodajmy, że to nie pierwsze kłopoty firmy na Wyspach, bo 3 lata temu biuro zatrzymało 3 członków Rady Nadzorczej brytyjskiego Alstom. Jeden z nich wkrótce zmarł, a sprawa pozostałych nie trafiła do sądu ze względu na brak dowodów, ale biuro nie przestało badać firmy jako całości. Efekty widzimy dzisiaj. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Unia Europejska w związku z